نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبه کردن او به کارهای سلیمان و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خیشتن را سلیمان ابن داوود نام کردن. ورچه عقلت هست با عقل دگر یار باش و مشورت کن ای پدر. با دو عقل از بس بلاها وارهی، پای خود بر اوج گردونها نهی. دیو گر خود را سلیمان نام کرد، ملک برد و مملکت را رام کرد. صورت کار سلیمان دیده بود، صورت اندر سر دیوی می نمود. خلق گفتند این سلیمان بی صفاست، از سلیمان تا سلیمان فرق هاست. او چو بیداریست این همچون وسن، همچنان که آن حسن با این حسن. دیو می گفتی که حق بر شکل من صورتی کرده است خوش بر اهر من. دیو را حق صورت من داده است، تا نیندازد شما را او به شست. گر پدید آید به دعوی زینهار، صورت او را مدارید اعتبار. دیوشان از مکر این می گفت، لیک می نمود این عکس در دلهای نیک. نیست بازی با ممیز خاص او، که بود تمییز و عقلش غیب گو. هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل می نبندد پرده بر اهل دول. پس همی گفتند با خود در جواب، باژگونه می روی ای کج خطاب. باژگونه رفت خواهی همچنین، سوی دوزخ اسفل اندر سافلین. او اگر معذور گشت است و فقیر، هست در پیشانیش بدر منیر. تو اگر انگشتری را برده‌ای، دوزخی چون زمهریر افسرده‌ای. ما به بوش و آرز و تاق و ترنب، سر کجا که خود همی ننهیم سنب. ور به غفلت ما نهیم او را جبین، پنجه مانع براید از زمین. که من آن سر مرین سرزیر را، این مکن سجده مرین ادبار را. کردمی من شرح این بس جان فضا، گر نبودی غیرت و رشک خدا. هم قناعت کن تو بپذیر این قدر، تا بگویم شرح این وقتی دگر. نام خود کرده سلیمان نبی، روی پوشی می کند بر هر سبی. درگذر از صورت و از نام خیز، از لقب و از نام در معنی گریز. پس بپرس از حد او و از فعل او، در میان حد و فعل او را بجوی.